Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. У які бок рушыць Польша? Сёння папярэднія вынікі выбараў у Польшы мы абмяркоўваем з Дмітрым Гурневічым і Юрам Дракагрустам, і я, Сергій Навумчык. Паводле папярэдніх, я падкрэслю, што гэта пакуль не афіцыйныя папярэднія вынікі, каля 46% галасоў выбаршчыкаў на парламенцкіх выбарах у Польшы набрала партыя «Права і справядлівасць» і такім чынам пацвердзіла сваю ролю лідэра. Тут хіба што не была ніякая сенсацыя, а вось сенсацыя палягае ў тым, што маргінальная партыя, маргінальная такая, нават партыя даволі цяжка назваць, група «Конфедэрацыя» набрала каля шасці. Шэсць з паловай нават ужо, Дмітрый мяне ўдакладняе, працэнтаў галасоў. І што адметна, за яе прагаласавала не старэйшае пакаленне, а прагаласавала моладзь. Мы больш падрабязна будзем казаць пра і разважаць пра тое, як выглядае гэтая карціна і да чаго яна можна прывесці. Але спачатку я хацеў бы запытацца ў Дмітрыя, які адсочваў і учора, як ішлі выбары і што давалі розныя каментатары. Ну, ці правільна сказаў, што сенсацыі не было? Насамрэч, сенсацыі не было. Прыблізна столькі і прадказвалі сацыёлігі паводле сваіх апытанняў. Там літаральна працэнт 2 улева ўправа. Насамрэч, ужо падлічана 92% усіх бюлетэняў, і па гэтых выніках якбы 44,5% мае права справядлівасць. Натуральна, што сенсацыя магчыма для саміх прыхільнікаў партыі ПіС, бо яны спадзяваліся на 50% амаль што. Паколькі справы ў Польшы вельмі добра ідуць, яны лічылі, што ўсё ж такі людзі гэта лепш успрымуць і прагаласуюць нагамі, ідучы на выбарчы ўчастак. У прынцыпе, яны якбы з аднаго боку мелі рацыю, таму што яўка выбарчая была значна большая і сумарна прагаласавала запіс значна больш, у некалькі мільёнаў больш людзей, чым на папярэдніх выбарах. Таму агулам якбы сенсацыі няма, яны перамаглі. Але ўсё ж такі яны разлік іх быў нашмат больш атрымаць. Ну, але абсалютна колькасць галасоў іх больше, чым было на папярэдніх выбарах. Абсалютна. На папярэдніх было 5,7 мільёна, цяпер больш за 8 мільёнаў. Юра, ну вось гэта партыя, пра якую мы зараз гаварылі з Дмітрым Гурневічым, «Права і справядлівасць», яе ўзначальвае Качынскі, фактычна брат загіблага пад Смаленскам прэзідэнта Качынскага. Яе шмат крытыкуюць і ў Польшы, і асабліва паза Польшай, як партыю, якая, ну, ставіць пад сумнеў тое, што прынята называць еўрапейскімі каштоўнасцямі. Вось яны некалькі гадоў былі ва ўладзе, і некаторыя, ну, прагназавалі, што вось трэнд такі агульны, ён пайшоў назад, ён пайшоў як бы ў левы бок, і яны пацерпяць паразу. Паразу яны не пацярпелі, наадварот, як Дмітрый сказаў, яны набралі больш абсалютнай колькасці галасоў. Гэта сведчыць пра нейкую тэндэнцыю, пра тое, што вось сапраўды польскае грамадства устойліва вось рушыць вот ад тых каштоўнасцяў, якія лічацца еўрапейскімі, ці, скажам, карэктуе гэтыя каштоўнасці, ну, на сваё разуменне. Бо ўсё ж такі гэта, ну, палова грамадства, ну, будзе так сказаць, актыўнага. Я не сказаў, што польскае грамадства як бы цалкам адмаўляецца ад гэтых каштоўнасцяў. Я ў дадзеным выпадку як бы ўсё ж такі аб'ектыўны погляд не блытаў бы з палітычнай як бы палемікай з пазіцыі апанентаў гэтага гэтай партыі, якія там абвінавачваюць лезні, што вот это як бы Путін, што гэта там лезні фашысты. Ну, палітычную рыторыку мы пакінем палітыкам. Але я бы вот ўсё ж такі можа не пагадзіўся з тэзай Дмітрыя, што няма сенсацыі. Ну так, яе магчыма няма ў параўнанні з апытаннямі. Гэта не... Але давайте паглядзім кантэкст. Вот калі былі ў 15-м годзе выбары, то все казалі, беспрэцэдэнтная рэч за ўсю найноўшую гісторыю Польшы, а можа ўвогуле за ўсе, так сказаць, ключна з міжваенным перыядам, калі адна партыя фактычна стварыла аднапартыйны кабінет, когда одна партыя атрымала арытметычную большасць. Беспрецедентно. Было... А что у ПНР? Это было... Партия коммунистов, не, ну, там все... Порп, там все зразумело, але як бы, я маю на увазе свободные выборы, они и зараз были, и это никто не оспрячивает, что они зараз. Так вот, я хочу пригадать, что тады это воспринималась абсолютная сенсация, и хочу пригадать, что тады одно слумачение было, что, ну, народ вот дурны, як так сказаць, заўжды народ павёўся на некія, так бы мовіць, невыканальныя абяцанні. Гэта папулістычная партыя, і таму, маўляў, ну да, вот як бы адбыўся, адбылася такая як бы нечаканасць, выпадковасць. Дарэчы, я хачу прыгадаць, што нешта падобныя галасы мы чулі вот зусім недаўна на парламенцкіх выбарах у Украіне, калі «Слуга народа» таксама атрымаў аглушальную перамогу, і там, я не ведаю, вясельны фатограф перамог дырэктара «Моторсіч». Вот. Але як бы зараз такая аргументацыя не праходзіць. Гэтыя людзі, як бы мы да іх не ставіліся, яны 5 гадоў, ну, 4 гады, неслі поўную адказнасць за стан справаў у Польшы. Всем, вся Польша ведала іх плюсы і іх мінусы. Это было не летуценне, это былі не абяцанні. А вынік аказаўся яшчэ больш аглушальны. Тады гэта была унікальнасць, а зараз это што? Дима, зараз што гэта? Высвятляецца, што ўжо, так сказаць, несучы 4 гады, так бы мовіць, эту шапку Манамаха, ці як там па-польску это называецца, поўную адказнасць, высвятляецца, што яны атрымалі яшчэ большы поспех. Дима, што гэта сапраўды? Ясна, што гэта ўжо не выпадковасць, калі такі паўтор ва ўмовах дэмакратычных, свабодных выбарах. Выбараў ніхто не аспрэчвае, тое, што яны дэмакратычныя, свабодныя. І ў чым вот, ну, сакрэт поспеху ці папулярнасці, скажам так, гэтай партыі ў Польшчы? Ну, мне падаецца, што з таго, што я назіраю, з таго, што я чытаю і слухаю, ўсё ж такі гэта даволі аб'ектыўныя паказнікі вырашылі пра перамогу партыі гэтай на выбарах, паколькі эканамічная сітуацыя ў Польшчы вельмі добрая, паказнікі неверагодныя, палякі багацеюць. Польша бяспечная краіна, у яе сур'ёзныя саюзнікі, ЗША, Еўрапейскі звяз, НАТО, і пры тым, што вельмі часта, на маё здзіўленне, ПіС называюць, напрыклад, там у Расіі дзеці ці нават на захадзе еўраскептычная партыя нацыяналістаў, это абсолютна лухта некая. Там людзі па поглядах сваіх мала чым адрозніваюцца ад ліберальнай грамадзянскай платформы, і толькі тое, што от яны магчыма больш рэлігійныя, рыторыка больш такая патрыятычная, але я б не адрозніў, скажам так, прыхільніка лібералаў польскага ад права справядлівасці, а прачавасць некаторых эстэтычных пытанняў. Таму галоўнае, чаму палякі аддалі перавагу, это, канешне, вялікі сацыяльны фактар у эканоміцы, які прынесла партыя «Права і справядлівасць». Сацыяльны фактар? Сацыяльны. Што это значыць? Гэта партыя кансерватараў, але правых, але не правых у эканоміцы. Гэта ўсё ж такі больш людзі левага флангу ў эканоміцы. Зрэшты, яны выйшлі з «Салідарнасці», якія, як мы ведаем, была левай арганізацыяй, па вялікім рахунку, рабочых. Тут тое самае. Цяпер, правда, это не называецца сацыялізмам у Польшчы, гэта называецца зараз скажу, гэта называецца салідарызмам. То есть эканоміка павінна быць справядлівай і салідарнай для ўсіх грамадзян, а не толькі для некай групы. Таму яны, як кажуць крытыкі, раздаюць сацыяльныя даброты, дапамогу сацыяльную інвалідам, дзецям, шматдзетным, адмяняюць падаткі. Дарэчы, гэта вельмі ліберальнае. Вось якраз такі гэты момант. Нуль падаткаў да 26 гадоў жыцця для маладых людзей. Рабіце бізнес, рабіце што хочаце па вялікім рахунку. Гэта, на мою думку, палякі ацанілі. Яны выканалі ўсе свае абавязкі, якія давалі некаторыя нават больш, чым абяцалі. Уводзілі ў апошні год, у Польшы гэта называлі ўжо такой як бы выбарчай вудкай, вудачкай, так? Вудай, дакладней, каб людзі за іх зноў галасавалі. Але як бы там ні было, яны гэта выконуюць усё. То, што яны кажуць, яны робяць. І палякі гэта ацанілі. А это адна справа, як бы эканамічны складнік. Другая справа, это, канешне, слабасць апазіцыі. Абсалютна раздроблена, яны не змаглі дамовіцца. Тры партыі, які, прынамсі, у еўравыбарах у парламент еўрапейскі шлі разам, яны падзяліліся. Агулам яны набралі сукупна большым права і справядлівасць, але паміж сабой яны не здолі дамовіцца, бо там настолькі яны цяпер розныя сталі пасля таго, як яны пасварыліся. А вось з гэтай канфедэрацыяй, у чым тут феномен? Канфедэрацыя насамрэч людзі гэта і не былі ў парламенце, просто цяпер яны інакш аб'ядналіся. Просто для тых, хто не ведае, папярэдніх выбарах у польскі парламент ішла такая сіла, которая называлася Кукіс 15. Кукіс гэта вядомы музыкант польскі, які аб'яднаў вакол сябе вось усіх незадаволеных, ведаеце, як там мы зараз перавернем свет, это эліта, мы тут прышлі з народа, мы ведаем, што народу трэба, это такі. Гэта што казаў Лукашэнка, магчыма, это вот тыя людзі, которые ў Нью-Йорку выходзяць на Уолл-стрыт, там сядзяць, там мы там грамадзяне. І ён цяпер мусіў далучыцца са сваёй сілай, ён там 3% хіба што меў, або меў больш за 20, да іншай польскай сялянскай партыі цэнтрысцкай, змяніў таксама сваю рыторыку. І людзі, которые загаласавалі за яго, это еўраскептыкі, нацыяналісты, лібертарыянцы, то есть абсалютна такі, ведаеце, вясёлкавае такое ўсё. І яны далучыліся да канфедэрацыі, там і прарасейскія сілы, ну, яны ж нацыяналісты, бо польскія нацыяналісты у небеларускім разуменні нацыяналізму, бо это хутчэй ксенафобы. Яны якраз такі прарасейскія ўсе, лібертарыянцы такого абсолютно дзівоснага персонажа Януш Курен-Мікі, который там за вяртанне смяротнага пакарання, за некія там правілы 18-го стагоддзя, або 16-го законы прыняцца, ён такі ходзіць у такой бабачцы пастаянна і вельмі экстравагантны ў Польшы чалавек, ён абражае шмат такіх людзей, там інвалідаў, геяў, ніякай палітычнай карэктнасці для яго не існуе. І вось моладзь такіх людзей любіць, бо яны вельмі яскравыя, так, яны прыцягваюць, яны цікава гавораць. І гэта 6%. Правда, малаверагодна, што яны могуць, напрыклад, спісам васенькую кааліцыю, таму што, ну, там сапраўды яны. Навошта пісу кааліцыі, яны маюць больш. Каб змяніць канстытуцыю, напрыклад. А яны хочуць, хацелі б змяніць канстытуцыю які бок? Вот той, што я расказаў. Ёсць моманты увесці ў канстытуцыю такія моманты вельмі, скажам, традыцыяналісцкія. Абарона жыцця, то бок аборта, адмовіцца цалкам ад аборту, бо зараз яны і так там абмежаваныя ў Польшы. Гаворка вядзецца пра цалкам адмова ад абортаў, абарону сям'і, хрысціянскіх каштоўнасцяў, замацаваць ту канстытуцыю, яны такое хацелі зрабіць. Магчыма, трошкі выбарчую сістэму памяняць. Ну, у мяне ёсць яшчэ адно тлумачэнне, ведаеце, вот пад'ёму, нечаканага пад'ёму гэтай канфедэрацыі, яна такая грунтуецца паводле прымаўцы, што прыліў падымае ўсе лодкі. В этом сэнсе ПІС, перамогшы 4 гады таму, ён як бы задаў кансерватыўны парадак дня в цэлым. Гэта шмат што. Гэта і пазіцыя і па сям'і, і па, скажам, аднаполых шлюбах, і па, скажам, абортах. Ну, вот это класічная, як бы, кансерватыўная парадак дня. І ён, в прынцыпе, рэтрансляваўся шмат дзе, так сказаць. І в этом сэнсе вот этот пасыл ПІСа, ён як бы падняў пазіцыі і людзей яшчэ больш кансерватыўных, чым ПІС. Калі бы ПІС не атрымліваў такую аглушальную перамогу, калі б ён не меў такой поспех свядомасці людзей, то гэтыя бы не падняліся. А паколькі вот этот тренд в Польшы ёсць, он подняў і край, так, і самы-самы край, які, можа быць, 4 гады таму, і як бы не было вось этого приліва, кажучы фігуральна, ён бы не падняў гэтую лодку. ПІС стараўся кантраляваць, это, скажам, прыхільнікаў канфедэрацыі, такіх вельмі радыкальных людзей поглядаў, але тады б ён мусіў і сам прымаць усе гэтыя радыкальныя пастулаты, а ён не мог сабе дазволіць, таму што таксама за ПІС цэнтрысты галасуюць. І таму, як бы, вот канфедэрацыя, фактычна такое нежаданае дзіця ПІСу, у некім сэнсе. Яны іх парадзілі, гэтых людзей, але не здолелі прыцягнуць з увагі на некаторыя свае асаблівасці. Нежаданае ці, наадварот, у некім сэнсе выгоднае, як, скажам, выгодны Жырыноўскі для Крэмля, бо Жырыноўскі можа сказаць тое, што, можа быць, хацеў бы сказаць Пуцін, але, ну, не паліткарэктна гэта казаць. Ну, яны насамрэч адлюстроўваюць погляды многіх прыхільнікаў ПІСу, такого, скажам, радыкальнага крыла. Гэта тычыцца як бы і поглядаў пэўных на эканоміку, на сям'ю, такія моцна нацыяналістычныя, патрыятычныя, рэлігійныя, каталіцкія. Так, але па вялікім рахунку я ўсё ж такі мяркую, што ПІС хацеў бы мець гэтых усіх людзей у сабе, і яму нічога зараз не перашкаджае па асобку перамальваць гэтых дэпутатаў, я думаю, што не будуць гэта рабіць просто. Ну, і я яшчэ, да, хацеў бы літаральна два слова сказаць, што вот наконт, скажам, Беларусі. Я вось звярну ўвагу ў вашай аналітыцы, якую вы, Дмітрі, рабілі, па асноўных праграмных палажэннях усіх, партыі не толькі ПІСа, но ўсіх астатніх. Свету там просто нема. То есть все говорят только про польские, ну, фактично, социальные проблемы. Абсолютно. Ни России, ни Евразвязу, ни тем больше Беларуси, ни Америки, нема ничего. То есть в этом сенсе это питание как бы не на парадку дня, и в этом сенсе переможцы могут фактично вести якую загодно внешнюю политику. Юра, я тут скажу просто назирание крыху с вот того, что отбывается за океаном. Напевно, апошние 34 президенты, ну, обраные президенты, у свою выборчую программу, свои выборы будовали на тем, что хопить заниматься международной политикой, не то, что хопить, а давайте мы изменим это у 5 разов, займемся Америкой. Але все они, как правило, занимаются большей ступенью международной политикой, бо, ну, такая ситуация. И тому Польша, так само, как ближайшие суседцы, ну, самые великие, в всяком разе, суседцы краины в развязу, Беларуси придется заниматься и у тем лику белорусскими проблемами. Але одна только вот ремарка. Глядите, 5 годов критикую спис за то, что она не занимается европейскими справами, что губила свой авторитет. Але при всем при этом Польша развивается идеально, люди богатеют, вельми могутно. И каждый поляк скажет вам, ну и что с того, что мы там были у Евразвязи на первых позициях, ходили там с нашим стягом, там сидели в Европарламенте, нам это ничего не давало. Важно то, что бывает у нашей краине. И это, конечно, лечится. И вот еще опошнее, до того, что Юра сказал про то, что социальные мотивы основали в этой программе, вернулись левые у польский парламент. Таких не было 5 годов тому, и они в уголе не прошли. Это снова же свидетельство того, что за потребование этих, видите, лозунгов левых, там, справедливости, солидарности, ровного по делу, и, ну, як николи запотребовано теперь не только в Польше, но и в Европе так вельми запотребовано. И неверогодно просто для польскомовных, кто читает по-польску, какие это постулаты, кто больше пропонует, там, а я там бесплатную там проезд, а я бесплатное харчевание, а я бесплатные леки. Вот это, а не европейские там солидарности, правы человека, никто этим, никого это не цікавить, а уже тем больше никого не цікавить относины Варшавы и Минска и Беларуси. Ранее это заусёды возникало вот под час выборчей кампании, что мы там притиснем Лукашенко, да поможем полякам, вот тем самым у Беларуси. Но вот этого не было. Просто люди так занялись собой. И это как раз таки особливость 21-го стагодзя, вот этих первых двух декад, которые мы называем. Але это цікаво, еще это вот я бы сказал такий момент, как бы ну вот роля, скажем, ну имидж у ПИСа – это националисты. Вот националисты, националисты, все, они только... Але, вот, скажем, коли брать их, ну, как бы проекция на Беларусь, то, как бы, вот, скажем, польские, белорусские справы, справы польских поляков, яны, здаецца, значно меньше уплишиваются, ну, как бы, ими цікавятся, на их робить акцент, чем их попередники. Ты вот у меня что, такое выражение. Что, нет, карта поляка, карта и поляка. Но, дальше карту кажучи, поляка либералы уводили. Но, умовно кажучи, да, вот конфликты с Минском на конт польской меньшини, яны были самые острые, миновито, коли были, как бы, либералы. Так, это правда. А ПИС, ну... Ясно, что это пункт парадку дня, этим амбасада занимается, але вот такого как бы импету, коли, умовно кажучи, я сам памятаю, пан Туск ездил у Гародню, спробовал поехать, и вот тогда на межи не пустили. Пан Качинский туда не рвется. Не, ПИС – это рационалисты, это прагматики, хотя яны себе показывают, хоть и романтиками такими, идейными людьми, але на самом речи эта партия вельми рациональная. А вот, Дима, у субъезде вот и в контексте того, что зараз отбылось, и как будет выглядать парламент Польши, Ці може бути змінений некий лідер у партії «Право і справедливість», або Качинський буде протягувати свою, так сказати, ну, каденцію, при тому, що він не був ніколи президентом, не був ніколи... Прем'єром був короткий час. Так, але от, президентом він не був. І які перспективи у собі з цим, ну, персонально у ведучих політиків Польщі на... президентские выборы. Ну, скажем, ваш прогноз, кто будет? Это доброе питание от Качинского, потому что у партии пока что не видать мощной персоны, которая смогла его заменить. Он лишится вельми харизматичным лидером, який фактично тримает партию в одной руце. Это шматком подобается. Дисциплина там просто невероятная у этой партии. Тому они и перемагают, зрешты. Партия одного лидера. Тому может быть проблема с этой партией, коли его не станет. Але он, дякувать Богу, хотел бы добрый долг жить. Белорусский народный фронт початку 90-х годов, я скажу. Ну, и это, до речи, была мне... партийная дисциплина у поздняка, и это, ну, мело свой вин. Мне, например, нагадывает статус, принамсі в некоторые годы, Пілсудского. Ён толькі адзін раз, здаецца, пару гадоў быў прэм'ерам, а ўсё астатняе он бак бы начальнік дзяржавы, не парламенту, не ўраду, так. А як бы, ну я кажу, Дэн Сяопін, то есть як бы чалавек нібыта за кадрам, які насамрэч дзёргае ўсімі нітачкамі, на якіх і прэм'ер, і прэзідэнт. А вось чаму так? Што гэта асабісты аўтарытэт? Ну я тут просто падзялюся сваім такім чыста асабістым уражаннем, калі вот у 96-м годзе мы з пазняком прыехалі тады ў Варшаву, там жылі, і качынскія, браты качынскія нам дапамагалі. Я ўжо не памятаю, з кім з іх, ці з адным, ці з другім, мы ішлі па Варшаве, і падыходзілі людзі, і бралі аўтографы. І я, а тады, тады партыя называлася партыя паразумення Цэнтрум. Так. Яна была маргінальная, яна не была прадстаўлена в парламенце. Я быў уражаны, думаю, ну вот, і нават сказаў, што вот як добра, так сказаць, ну вот, вас, і вас кажу, справа не ў палітыцы. Мы з братам сыгралі ў фільме, яны ў дзяцінстве сыгралі ў нейкім фільме, так. Вельмі папулярным, так сказаць, яго спрымалі вот за той час. Але цяпер ўсё ж такі яны больш як ён, больш як палітык, канешне. Безумоўна, і тут уплывае вот тое, што ён брат былога прэзідэнта, трагічна загінулага. Не, гэта не мае ніякага значэння, бо насамрэч Яраслаў Качынскі, ён прэм'ер, а не Лех. Ён быў больш, канешне, харызматычнай, больш магутнай персонай, і ён уплываў хутчэй на брата. Лех Качынскі быў больш ліберальны, канешне, больш адкрыты. А вось Яраслаў Качынскі, як бы так не абразіць палякаў, ён вот адлюстроўвае такую вот польскасць, якую разумеюць палякі. Прывязанасць да рэлігійнасці, дзяржава, мы Христос народаў, то есть польскае месіянства такое. Мы павінны захаваць сябе, нікога ні рускім, ні немцам нікому не дазволім. Ён гэта паказвае сваю персону. Ён вельмі так непахісны, ганарлівы, ганарысты. Ну і гледзячы па ўсім, так сказаць, можа быць, эта тэма менш, так сказаць, што называецца, адлюстроўваецца. Ну ён добры, кажучы савецкай мовай, аргавік. То есть трымаць партыю, як бы улагоджваць какія-то канфлікты, каго-то майстар у гэтым. Каго-то скідаваць, каго-то прасоўваць, каго-то стравліваць. Ну, палітыка скажу, з гэтага складаецца. Калі скандалы былі ў лібералаў, напрыклад, там з карупцыяй знаеце што, яны там спрабавалі там схаваць каго-небудзь, там прыкрыць там ўсё. Качынскі за 5 секунд усіх выкідае. Яму не цікава. Ты, калі ты памыліўся, здрадзіў, цябе тут быць не павінна. І пры тым, што ён выкідаў таленавітых людзей, таленавітых палітыкаў, знаў за нейкія дробязі. І людзі бачаць гэтую прынцыповасць і таму яму давяраюць. Наконт апошніх, наконт выбараў прэзідэнцкіх, нема ніякай альтэрнатывы Анджэю Дудзі. Ён мае зараз самы вялікі ўзровень даверу. Некаторы кажуць, вось Дональд Туск вернецца на кані там з Брюсселю, ён зараз прэзідэнт Еўразвязу ў двухкосе. Нават ён не мае такога рэйтынгу, які мае Анджэй Дуда. Але і над прэм'ерам Маравецкім Матэўшам, і над Анджэем Дудам стаіць Яраслаў Качынскі. Ну, а над ім ўсё ж такі стаіць польскі народ, які раз на некалькі гадоў мае бясспрэчнае права голасу, мае права прагаласаваць, выказаць сваё меркаванне на свабодных дэмакратычных выбарах, і в адрозненне, скажам, ад некаторых суседніх з Польшы народаў фармаваць сваю будучыню. Сёння на свабодзе з вамі былі Дзмітрый Гурневіч, Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. У маніторынгу моўнай свядомасці сустрэтых на Менскай вуліцы людзей мы не маглі абмінуць хрэстаматыйную шуфляду. Што гэта такое, ведаюць або ўяўляюць практычна ўсе тутэйшыя людзі. Шуфлядка – это вот вытаскивается такой ящичек из тумбочки там, да-да-да, из комода. Што ж, і паводле тлумачальнага слоўніка шуфляда – гэта найперш, цытую, скрынка для рэчаў з невысокімі сценкамі, зробленая з дошак ці фанеры. У беларускай народнай мове гэтае слова са значэннем «скрынка ў шафе», «стале», зафіксаванае паўсюль. У шафе – шуфляды, астравецкі раён. Бялізну кладуць у шуфляду, мастоўскі раён. – шкаф з адным шухлядам. Гэта ўжо ўсход, Шумілінскі раён. У расейскай літаратурнай і дыялектнай мове такога слова няма. Але ці ўсведамляюць гэта нашыя людзі, якія лічаць сябе расейскамоўнымі? По-русски раньше говорили, конечно, там обозначает выдвижной ящик стола. А вы хотели спросить еще, есть ли такое в белорусской мове? Нет, есть у российской мове. В российской мове? Я думаю, что есть шуфлядка. Потому что вот лично вот, я когда на русском языке все время разговариваю, так шуфлядку употребляла, во всяком случае, да. Але такое эмпірычнае моўнае саманазіранне пераканаўча абвяргае прыезджы з Расіі. Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуфлядка. А что это такое? Откуда я знаю, если я не белорус? Спадар зусім не разумее гэтага слова. Не дзіва. Гістарычна беларускае слова шуфляда – германізм. Ад нямецкага «die Schublade» – літаральна «высоўная паліца». Гэты германізм трапіў у беларускую і суседнія мовы, што знаходзіліся ў коле еўрапейскіх культурна-цывілізацыйных узаемаабменаў і магдэбургскага права. Мы не заўважаем, але з таго часу германізмаў у нашай мове поўна ў галінах права, гаспадаркі, будаўніцтва, сталярства. Само слова «мэбля», «варштат», дзе тую мэблю рабілі, «шафа», «шрубка», «дрот», «шліфаваць», «гэблік» і «габляваць». Слова «шуфляда» ведаюць таксама іншыя мовы Вялікага княства і Рэчы Паспалітай – польская, украінская, літоўская, латышская. Правда, з дзвюх апошніх яго выкаранялі, як славізм. Расійская мова не ведала яго ніколі. У расійскай не ведаю, але шуфлядка – гэта нешта такое в камодзе або в шафе. Yes? Некалі шуфляда была зброяй беларусаў у абарончых войнах супраць Масквы. Кроніка «Літоўская і жмойцкая» апісвае зусім дэтэктыўную гісторыю. Цытую, «Няякі астрамецкі, прусак, учыніў скрынку жалезную, у якой было рур-12, значыць 12 трубак, набітых і пораху поўна, тую скрынку ўлажыў да шуфляды і так спарадзіў, жа хто бы тую скрынку з шуфляды выняці хацеў, тады стаража, это, відаць, засцерагальнікі, мусяў рушыці, а так бы скрасала вагню». Канец цытаты. Далей было так. Папярэдзіўшы нашага гетмана, Астрамецкі паслаў тую шуфляду расейскаму ваяводу Шуйскаму, праз нейкага, як піша кроніка, вязня Маскаля. У Шуйскага ж акурат быў царскі гетман Харасцін. Напэўна, гэта нехта з сям'і хварасцініных. І зноў цытую. Харасцін, хоцячы выняці гвалтам з шуфляды оную скрынку, стаража парушыў, скрынка растрэснулася, і так порах верх дому сарваў. Харасціна самога і чатырох баяраў зацных забіла, канец цытаты. Гэта 1582 год. Карацей, ледзь не палыхнула чарговая бітва ў хадзе вайны праз шуфляду. Вернемся ў сучаснасць. Немало беларусаў свядома карыстаюцца гэтым словам. Не, ну шуфлядка. Вот, шуфляда – это шуфлядка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова. Ну, я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлядка. Вот слышала, что нету. Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно. Однако мы карыстаемся гэтым словом, правда? Ну, конечно, используем его ежедневно, в обиходе. Шуфляда – один з нацыянальных маркераў. Скажыце, як часта вы чулі ад расейцаў, каб яны казалі, палажыў шуфлядку? Ці такога немагчыма такое, у прынцыпе? Палажыў шуфлядку? Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси. Наколькі ж удалае гэтае слова, якое замяняе тры расейскія – выдвіжной ящик стола? То шкафа. Яго ўжываюць, асмелюся экстрапаляваць вынікі нашага няхітрага зрэзу на ўсю краіну, мільёны беларусаў, у тым ліку як бы расейскамоўных, бо патрэбнае і шматзначнае. Высоўная палічка для кампутарнай клавіятуры – гэта ж таксама шуфляда. Зрэшты, слова яшчэ багацейшае сваёй семантыкай. Шуфлядаю таксама завуцца збітыя ў выглядзе прастакутніка дошкі, змешчаныя ў ваконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму, так кажа слоўнік. Гэта значыць, два расейскія словы «аконны кораб» ці «аконная каробка» па-беларуску будуць таксама «шуфляда». Ужываема свае словы. З вамі быў Вінцук Вячорка.

падманьваць гэтых дэпутатаў, я думаю, што не будуць гэта рабіць просто. Ну і я яшчэ, да, хацеў бы літаральна два слова сказаць, што вот на конт, скажам, Беларусі. Я вот звернув увагу ў вашай аналітыцы, якую вы, Дмітрий, рабілі па асноўных праграмных палажэннях усіх партый, не толькі ПІС, но ўсіх астатніх. Свету там просто няма. То есть все говорят только про польские, ну, фактично, социальные проблемы. Абсолютно. Ни России, ни Евразвязу, ни тем больше Беларуси, ни Америки, нема ничего. То есть в этом сенсе это пытание как бы не на парадку дня, и в этом сенсе переможцы могут фактично вести якую загодно внешнюю политику. Юра, я тут скажу просто назирание крыху с вот того, что отбывается за океаном. Напомню, апошние 34 президенты, ну, обранные президенты, у сваю выбарчую праграму, свае выбары будавалі на тым, што хопіць займацца міжнароднай палітыкай, не то што хопіць, а давайце мы зменшым гэта ў 5 разоў, зоймемся Амерыкай. Але ўсе яны, як правіла, займаюцца большай ступені міжнароднай палітыкай, бо, ну, такая сітуацыя. І таму Польшчы, таксама як бліжэйшыя суседцы, ну, самы вялікі, у цялкім разе, суседцы краіны абразвязу, Беларусі прыйдзецца займацца і ў тым ліку беларускім праблемам. Але адна толькі рэмарка. Глядзіце, 5 гадоў крытыкую спіс за тое, што яна не займаецца еўрапейскімі справамі, што згубіла свой аўтарытэт. Але пры ўсім пры гэтым Польшча развіваецца ідэальна, людзі багацеюць вельмі магутна. І кожны паляк скажа вам, ну і што з таго, што мы там былі ў еўразвязе на першых пазіцыях хадзілі там з нашым сцягам, там сядзелі ў Еўрапарламенце, нам это нічога не давала. Важна тое, што бываецца ў нашай краіне. І гэта, канешне, лічыцца. І вось яшчэ апошні да таго, што Юра казаў пра тое, што сацыяльныя матывы існавалі ў той праграме, вярнуліся левыя ў польскі парламент, якіх не было 5 гадоў таму, яны ўвогуле не прайшлі. Это зноў жа сведчанне таго, што за патрабаванні гэтых, ведаеце, лозунгаў левых, там, справядлівасці, салідарнасці, роўнага падзелу, і, ну, як ніколі запатрабаваны цяпер не толькі ў Польшы, но і ў Европе так вельмі запатрабавана. І неверагодна просто для польскамоўных, хто чытае па-польску, якія это пастулаты, хто больш прапануе, там, а я там бясплатную там праезд, а я бясплатнае харчаванне, а я бясплатныя лекі. Вось гэта, а не еўрапейскія там салідарнасці, правы чалавека, ніхто гэтым нікога гэта не цікавіць, а ўжо тым больш нікога не цікавіць адносіны Варшавы і Менска ці Беларусі. Раней гэта заўсёды ўзнікала ось падчас выбарчай кампаніі, што мы там прыціснем Лукашэнку, дапаможам палякам у тым самым у Беларусі. Нават гэтага не было, проста людзі так заняліся сабой. І гэта якраз такі асаблівасць 21-га стагоддзя, вось гэтых першых двух дэкад, якія мы назіраем. Але гэта цікава яшчэ, то вот я б сказаў такі момант, як бы ну вот роля, скажам, ну имидж у ПІСа это националисты. Вот националисты, националисты, все, яны только... Але, вот, скажем, калі брать их, ну, як бы проекция на Беларусь, то, як бы, вот, скажем, польскія, беларускія справы польскіх палякаў, яны, здаецца, значна менш уплішваюцца, ну, як бы імі цікавяцца, на іх робяць акцэнт, чым іх папярэднікі. Ты маеш вот на увазі, што карта паляка, ці што? Нет, карта паляка, карта і паляка. Но, дарыш, карта кажучи, паляка ліберала уводзілі. Ну, умовно кажучы, да. Вот канфлікты з Менскам на конт польскай меншыні, яны былі самыя вострыя, менавіта калі былі як бы лібералы. Так, это правда. А ПІС, ну, ясна, што гэта пункт парадку дня, гэтым амбасада займаецца, але вот такога як бы імпэту, калі умовно кажучы, я сам памятаю, пан Туск ездзіў у Гародню, спрабаваў паехаць, і вот тады на мяжы не пусцілі. Пан Качынскі туды не рвецца. Не, ПІС гэта рацыяналісты, гэта прагматыкі, хаця яны сябе паказваюць хутчэй рамантыкамі такімі ідэйнымі людзьмі, але насамрэч гэта партыя вельмі рацыянальная. А вот, Дзіма, у сувязі вот і ў кантэксце таго, што зараз адбылося, і як будзе выглядаць парламент Польшчы, ці можа быць зменены некі лідар у партыі Права і справядлівасць, альбо Качынскі будзе працягваць сваю, так сказаць, ну, кадэнцыю, пры тым, што ён не быў ніколі прэзідэнтам, не быў ніколі... Прэм'ерам быў кароткі час. Так, але вот, прэзідэнтам ён не быў. І якія перспектывы ў сувязі з гэтым, ну, персанальна ў вядучых палітыкаў Польшчы на